Kapisan Tesalonika bab 4. Wasono poro sedulur, panjaluk lan pituturku kabeh marang kowe ana ing patunggilane Gusti Yesus. Kowe wis padha krungu saka aku, kepriye kudune lakumu supaya ndadekake keparenging Allah. Bab iku pancen wis padha kok tindakake. Ewa semono prayogane kowe saya tumemena anggonmu padha tumindak mengkono. Kowe uga wis padha ngerti marang pituduh-pituduh kang wis padha dak wenehake marang kowe awit saka asmane Gusti Yesus. Amarga kang dadi karsane Allah iku kasucenmu, yaiku supaya kowe padha nyingkiri laku cabul. Supaya wong panunggalanmu ngepek wong wadon siji dadi somae dhewe sarta urip ing sajroning kasucen lan kasusilan. Ora amarga saka derenging hawa nepsu kaya dene tumindaking wong kang padha ora wanuh marang Allah. Apa maneh wong aja gawe pitunane utawa ngapusi sedulure tunggal pracaya. Amarga Gusti kang bakal malesake iku kabeh. Kaya kang wis tau padha dak kandhakake lan dak tandhesake marang kowe. Allah anggone nimbali kita iku ora supaya laku najis, nanging supaya nindakake apa kang suci. Mulane sapa wae kang nampik bab iki, iku ora nampik manungsa, nanging nampik marang Allah kang uga wis maringake roe kang suci marang kowe kabeh. Bab katresnaning paseduluran ora perlu dak tulis marang kowe. Awit kowe dhewe wis padha ngulinakake tresna tinresnan saka Allah. Bab iku uga padha kok tindakake marang sedulur tunggal pracaya kabeh ing saindenging Makedonia. Ewadene para sedulur, aku padha pitutur marang kowe supaya kowe padha luwih pempeng anggonmu nindakake mangkono. Apa dene anggepen sawijining pakurmatan menawa bisa urip tentrem, bisa ngurus prakara prakarane dhewe, sarta bisa nyambut gawe kalawan tanganmu, kaya kang wis tau padha ndak welingake marang kowe. Satemah uripmu dadi wong-wong sopan ing ngarepe wong njaba, sarta ora kumantung marang wong-wong mau. Sabanjure para sedulur, karepku kowe aja nganti padha ora mangerti bab para wong kang wis mati, supaya kowe aja padha sedih kaya wong-wong liya kang ora duwe pangarep-arep. Amarga yen kita percaya menawa Yesus wis sedo lan wis kawungokake, kita uga percaya menawa lantaran Yesus Allah bakal ngempalake wong-wong kang wis mati mau bareng karo panjenengane. Bab iku padha tak kandhakake marang kowe sarana pangandikane Gusti. Kita kang isih urip, kang isih kari nganti tumeka rawuhe Gusti, babar pisan ora bakal ndisiki kang wis padha mati. Sabab sawuse ana tengara, yaiku samangsa panggedene malaikat nyuwanten sura sarta kala sangkaning Allah kaunekake, Gusti piyambak bakal tumedak saka swarga, lan wong-wong kang mati ana ing Kristus bakal padha tangi dhisik. Sawuse iku, kita kang isih urip, kang isih kari, bakal padha kapulung bareng karo wong-wong mau ana ing mega, metokake Gusti menyang awang-awang. Mangkono kita bakal bebarengan karo Gusti ing salawas-lawase. Mulane kowe padha lipur lini pura sarana tembung-tembung iki.